Sevda yoluna düştüm oldum divane. Gözlerim görmez perişanım biçare. Aldatıldım, terk edildim bu sevdada. Aldatıldım, terk edildim bu sevdada. Şansım buymuş çok sevdim düştüm bu hale. Şansım buymuş çok sevdim düştüm bu hale. Yah neyna yah neyna yah neyna. Şu azabik intana yah neyna. Neler istedim, neler gördüm dünyada. Sevgim hasretten yara oldu bağrımda. Terk edildim, aldatıldım bu sevdada. Terk edildim, aldatıldım bu sevdada. Şansım buymuş çok sevdim düştüm bu hale. Şansım buymuş çok sevdim düştüm bu hale. Yah neyna yah neyna yah neyna. Şu azabik intana yah neyna. Yah neyna yah neyna yah. Şu azabik inti ana ya neyna. Aman aman aman aman aman aman aman. Ah sevmiştim. Yanağı gamze benziyordu gülüşü saz ile söze. Aldılar elimden kaderle felek, ayırdılar sevenleri, kıydılar bize. Önce kerem oldum, aslıyı seven. Ferhat oldum dağları deren. Şimdi Mecnun oldum çöllerde gezen. Razıyım ya Rabbim razı. Selamdır kaderine, ettiklerine birkaç kelamdır. Huzuru mahşerde kurulsun divan, feleğin elinden Rabbim bir anım bir an. Önce kerem oldun, aslıyı seven, sonra Ferhat oldum, dağları delen. Şimdi Mecnun oldum, çöllerde gezen. sensiz geçer mi sandım? Bu canım sensiz yaşar mı sandım? Bu yıllar sensiz geçer mi sandım? Bu canım sensiz yaşar mı sandım? Kanıyor hep yanalarım, gözümde hatıralarım. Çarem yoktur senden başka, söyle sensiz ne yaparım? ben bu gönlümü güldüremedim. Taparak sevdim, sevilemedim. Ben bu gönlümü güldüremedim. Taparak sevdim, sevilemedim. Nerede, nerede candan seven yok? Nerede, nerede candan seven yok mu? Yıllardır arıyorum, her yerde mutluyum. Yıllardır arıyorum, her yerde mutluyum. Bulamadım bir sevenimi, yemin ettim, karar verdim sevmeyeceğim. Yemin ettim, karar verdim sevmeyeceğim. Nasıl yazmış böyle kaderi? Kim kırar bilmem ümitlerimi? Kim nasıl yazmış böyle kaderi? Kim kırar bilmem ümitlerimi? İstemem, istemem ne aşk ne sevgi. İstemem, istemem ne aşk ne sevgi. Yıllardır arıyorum, her yerde mutluyum. Yıllardır arıyorum, her yerde yemin ettim, karar verdim sevmeyeceğim. Yemin ettim, karar verdim sevmeyeceğim. mı? Tövbeler tövbesi yarim, seninle yaşamak mı? Tövbeler tövbesi yarim, bu kaçıncı yemini, kaçıncı aldatışın? Aldattın sevgilim, yıktın beni, aşkıma ihanet ettin beni. Aldattın sevgilim, yıktın beni, aşkıma ihanet ettin beni. Tövbeler tövbesi aşkına seni, gönlüme gözlerime yeter çektim. Tövbeler tövbesi aşkına seni, gönlüme gözüme yeter çektim. Ne yaşamak bize yok Yaşamak acı, sevmek ızdırap. Yaşamak acı, sevmek ızdırap. Nerede neşesi, bu mudur hayat? Kulkuldan beter, hep isyan eder. Kimi gün gelir, ölmeyi ister. Kimi gün gelir, ölmeyi ister. Yaşamak bize yok demir. Ne sevgili ne yaşamak bize yok vermiyorsun. Ah ettiriyorsun. sen değil misin gönlümü çalan? Şimdi aşkıma diyorsun yalan. Bana sevgilim senden dert kala, dön artık geri sevgime inan. Sen değil misin gönlümü çalan? Şimdi aşkıma diyorsun yalan. Bana sevgilim senden dert kalan, dön artık geri sevgime inan. Bak gözümün içine bak, neler neler göreceksin. Bak gözümün içine bak, neler çektim göreceksin. Neler çektim göreceksin. Ah ettiriyor, ağlatıyor musun? Bana bir ümit hiç vermiyor musun? Ah ettiriyor, ağlatıyor musun? Bana bir ümit hiç vermiyor musun? Aşkını ömrümle bir tutacaksın.

helaldı. İçimde kanayan yaralar kaldı. Yürekten sevmiştim, yazık helaldı.